महाराज परीक्षित की कहानी में हम सब है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और हम सब को परीक्षित होना है। ये जीवन, ये मानव की योनी परीक्षा की घड़ी है। हम सब परीक्षा स्थल पर है। जीवन स्वयं में एक एग्जामिनेशन हॉल है। जो सावधानी पूर्वक अपने क्षणों को नहीं जीते वे फेल हो जाते हैं और अनंत पाप की योनियों में भटकते हैं। ये प्रकृति और आत्मा जो मट्टी से हमें मनुष्य की योनि में लाते हैं तो व्यर्थ नहीं लाते हैं, उनका प्रयोजन है, उनकी अतिशय दया और कृपा है। जो इन्होंने हमें यह मानव का रूप दिया है बर्बाद करने के लिए नहीं, इस परीक्षा में परीक्षित होने के लिए। और आज वही कथा हमारे सामने है। इसी प्रकार वेद की ऋचाओं में हम मेधातिथि कर्ण ऋषि के पावन सूक्त गंगा में है। 12वां सूक्त चल रहा है और ये समापन सूक्त है ऋषि का, और उसी की ऋचाओं में हम हैं। एक और वेद की ये पावन अमृतमयी पुण्य गंगा है और दूसरी ओर महाराज परीक्षित के सम्मुख सुखदेव जी महाराज का नग्न सत्य है, एक ऐसा सच जिसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कोई धुआं नहीं है। वेद की पूर्व की ऋचाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं, अमूर्या उप सूर्य या अभिर वह सूर्या सह तानो हेमवंत अध्वरम, और यही कथा का उद्देश्य भी है। अमूर्या पाकाट के सारे भव बंधन, हर तृप्ति और इच्छा से ऊपर उठते हुए उप सूर्य आत्मा रूपी सूर्य में कृष्ण में डूबते हुए व्याप्त होते हुए उपमानी व्याप्त होना, यह अभिर्वाह सूर्यासा अपनी ही आत्म ब्रह्म ज्वालाओं का सम्मुख करते हुए, आत्माग्नियों का सहयोग करते हुए, अपने को आत्मा में कृष्ण में अर्पित करते हुए तानो हिमवंत अध्वरम, और चलो आत्मा के देवयान से इस हिंदोली से अध्वरम, जहाँ कभी ध्वर ध्वस्त होता निश्चित नष्ट होना, अध्वरम जो कभी विनाश नहीं होता, आओ उस विनाश रहित राह में, उस अमर राह में चले। अपने पिछले रविवार हमने पढ़ा अपूर्व देवी रूप अपूर्व देवी उपहव्ये यत्र गावाः पिबन्तिनः सिन्धुभ्यः कर्तव्यं हवे, कि जैसे अपानन जल सागर का जल जब सूरज की किरणों को पाता है, तपता है, तो भाप बन के पवित्र होकर गगन को उठ जाता है, उसी प्रकार हम आत्मा रूपी सूर्य में तपते हुए उसमें व्याप्त हो जाएं, सामग्रीवत अर्पित हो जाएं, यत्र गावा पिबन्ति नः, जैसे कि उस अमृत जल से जिससे संपूर्ण सचराचर की उत्पन्न होती है, जो सागर से उठता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी उसी से जीवन पाते हैं। तो आए हम उस अमर राह चलें, उन ज्योतियों का पान करें, आए हम आत्मा गोविंद में जुड़ जाए, और यही हमारी कथा का स्वरूप चल रहा है। हाँ, और ये कथा निरंतर हमारी आगे बढ़ती जा रही है, जहाँ हमने कथा में सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजन भक्ति का अर्थ आसक्ति नहीं होता है, आसक्त और भक्त कभी एक नहीं होते। भक्ति एक जीवन शैली है, भक्ति एक जीवन शैली है, आसक्ति भी एक जीवन शैली है, दोनों में भेद होता है। आसक्त व्यक्ति आसक्तियों के वशीभूत मैं और मेरों के लिए जीता है, वो आत्मा के सत्य को नकार के जीता है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे नाते और रिश्ते हैं। ये आसक्त व्यक्ति है, ये कदापि भक्त नहीं होता है। ये भक्ति का अभ्यास करता है, जब भजन गाता है, कीर्तन करता है, लेकिन ये भक्त नहीं है, क्योंकि वो आसक्तियों के वशीभूत मैं और मेरों के लिए भेदभाव की दुनिया में जीता है। वो कभी भक्त नहीं होता, कभी भक्त नहीं होता है। वो एक अलग जीवन शैली है, वो आसक्त धर्म है, वो आसक्त कर्मा है, वो कर्मयोगी कभी नहीं होता है। और उसका हर कर्म उसे दुख पीड़ा और पाप देता है। इसलिए भक्ति भी एक शैली है। आसक्त मैं और मेरों के लिए जीता है, भक्त श्री हरि गोविंद को अर्पित होकर उनका निमित्त बन करके कर्तव्यों और दायित्वों को धारण करता है। ये कर्मयोगी है, वो आसक्त कर्मी है, ये कर्मयोगी है। कर्मयोगी का भाव और आसक्त कर्मी के भाव में भेद होता है। आसक्त सोचता है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे हैं ना स्वामी जी, घर गृहस्थी का धर्म तो करना है, अधर्म क्या होगा बताता नहीं मुझे। लेकिन जो भक्त है वो जो कहता है जो कुछ है गोविंद का है, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त पिता हूं, निमित्त पति हूं, निमित्त पुत्र हूं, निमित्त भाई हूं, और ये सारा संसार निमित्त है। मुझे आत्मा श्री हरि के प्रति अर्पित रहते हुए भेदभाव और आसक्ति से परे भक्ति पूर्वक समाज के, संसार के, परिवार के सेवा करनी है। कर्तव्यों से पीछे कदापि नहीं हटना है, लेकिन नारायण का निमित्त बनकर के, उन्हीं का स्वरूप बनकर, जो ईश्वर के लिए उचित नहीं है वो मुझे कदापि न सोचना है और न करना है। ये दोष जीवन की शैलियां है। आसक्त धर्मी, आसक्त कर्मी कभी भक्त नहीं होते। ये नग्न सत्य है सुखदेव महाराज का, और बोलो के ही सच नहीं। तुम पूजा पाठ छोड़ सकते हो अगर कोई जरूरी काम आ जाए तो, तुम जरूरी काम नहीं छोड़ सकते हो पूजा पाठ के लिए, तो तुम्हारे लिए जीवन में प्रधानता उस जरूरी काम में है या पूजा पाठ में है। आसक्त कर्मी आसक्त व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं पाता। आसक्त व्यक्ति कभी श्री हरि को प्राप्त नहीं होता। बेटा ये बाहर की बत्तियां गड़बड़ कर रही हैं। आसक्त व्यक्ति कभी भी ईश्वर से हट के नहीं जीता। उसका हर सांस हर क्षण एक भक्ति है, एक पूजा है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सचराचर के प्रति की गई सेवा भी उसकी एक पूजा है। वो जीवन के दायित्वों को, गृहस्थ के, समाज के धर्मों को भी श्री हरि के निमित्त निर्वाह करता हुआ हर सांस पुण्य और तप कमाता है। आसक्त कर्मी पाप ही पाप बटोरता है। उसे कभी पुण्यों की प्राप्ति नहीं होती है। ये दो शैलियां हैं जीवन की, कि मैं भक्त बन करके, जो श्री हरि का भक्त है वो सचराचर का भक्त है, वो प्राणी मात्र में गोविंद का भाव लाता है, वो सबके साथ ईश्वर का निमित्त होकर सेवा और कर्तव्य के धर्म को धारण करता है। और जो आत्मा गोविंद का भक्त नहीं है वो आसक्तियों का गुलाम है, दास है, और दास की क्या औकात कि वो भक्ति कर ले। आसक्तियां करने नहीं देती है। अभी इसकी चिंता है, अभी उसकी चिंता है, अभी इसकी पीड़ा है, अभी उसके लिए ये करना है। ये सब तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम भक्त नहीं आसक्त हो और झूठ बोलते हो, भक्ति के स्वांग भरते हो। भक्त अपने कर्तव्यों को करता है और फिर जिही विधि रखे राम तही विधि रहिए, राम भी रहिए मस्त रहिए। यदि ये अभ्यास नहीं है तो तू भक्त नहीं है। भक्त के मन में किसी के लिए शिकायत शिकवा या गिला नहीं होता, क्योंकि उसका मन गोविंद में भरा होता है। शिकवे की नौबत कैसे आएगी, शिकायत करेगा किससे? जिसके मन में शिकायत है, जिसके मन में पीड़ा है, वो आसक्त है, भक्त नहीं है। इसलिए जब नारद जी ने भी महाविष्णु से कहा कि नारायण मैं कुछ अच्छा लेके आया हूं, तो भगवान मन में सोचने लगे कि क्या नारद भी अब भक्त नहीं रहा? आसक्त के पास इच्छाएं हैं, भक्त के पास जैसे रखोगे गोविंद रहेंगे तुम्हें में, जिएंगे तुम्हें में, मरना भी होगा तो तुम्हें में मरेंगे। जब तू है तो समर्पण है मेरा, तो फिर सोच कहाँ है? जो कर्तव्य चाहे करा ले। तू घट घट में है, तू नारायण है, तू सर्वव्यापी है, हम तेरी भाग की सेवा करेंगे। अब इच्छा कैसी, चाह कैसी, दुख कैसा, पीड़ा कैसी, कहा यही भक्त के का जीवन शैली है। राजन दो में कोई एक लेना होता है, और जो दोनों पर चलते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, न घर के न घाट के। वो ना आसक्त कर्मी हो रह पाते हैं, उसका भी सुख नहीं उठा पाते, और भक्ति के रस को तो वो जानते ही नहीं है। उनकी अवस्था इन दोनों अवस्थाओं से भी नीचे गिरी हुई है, और भी पतित हो गए हैं वे, कि ना तो अर्श मिला और ना ही ये फर्श मिला, न धरती के न आसमान के, त्रिशंकु बने नाच रहे हैं। न धरती ही जी पाए, न आकाश तक पहुंच पाए, ये अवस्था उनकी है। इसलिए राजन आसक्त कर्म एक जीवन शैली है, और समर्पित भक्ति के नारायण भाव को अर्पित होकर भी उसी सचराचर को, उसी संसार को बाहर से उसी प्रकार जिया जाता है, भेद दोनों शैलियों का है। नारायण जब सब में आते हैं तो हम सबको प्यार करेंगे। अब मेरा पराया ऊंच नीच जात पात हम जाने ना, लिंग भेद से भी हमें कुछ लेना नहीं। प्राणी मात्र में आपका भाव है तो प्राणी मात्र में भेद नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सिया राम मैं सब जग जाने। जन जाने नहीं कहा, क्या कहा? सब जग, जग माने संसार। वही भाव पेड़ पौधों में है, पशु पक्षियों में है, वही भाव अपने परायण में है। एक भाव है, गोविंद भाव है। कहा इन दोनों के मैं अलग अलग करके कैसे जान सकता हूं, राजा प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूं, कथाएं बीच में है और हम उनको लेते चलेंगे, क्योंकि कथाओं से भाव बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट होते हैं। एक ब्राह्मण देव था, हमने कहा ना ये भागवत की कथा जो आधुनिक कथाएं इनसे थोड़ा हटके है, क्योंकि ये नंगे सुखदेव की है, अर्थात नग्न सत्य की है। और सत्य भी कैसा, जो 12 वर्ष तक भागवत के गर्भ में रहता है माता के, और तब प्रकट होता है। यानी 12 साल तोते की तरह रटो तुम, पूरे ग्रंथ को कंठस्थ करो, और फिर उसमें से जो मधुर सत्य बाहर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, सुखदेव। यही सुखदेव है, और इस सुखदेव को अर्थात इस विवेक को हम सब में प्रकट होना है, नहीं तो जीवन की परीक्षा में हम उत्तीर्ण नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। हमारे विवेक को आज सुखदेव होना है। वो कोई बहाना ओढ़ेगा नहीं, कोई झूठ लपेटेगा नहीं, वो निर्वस्त्र रहेगा, विवेक जगमगाता रहेगा, एकदम नंगा रहेगा, कोई बहाना नहीं रहेगा। जो बहाने ले गया उसे बहाना बहा ले गया, नष्ट हो गया। याद रखना इस बात। वो ब्राह्मण देवता है, बड़े सुशील हैं, धर्मज्ञ हैं, और श्री हरि को अर्पित होकर जीते हैं, लेकिन उनकी पत्नी है जिसका नाम धंधली है, वो बहुत ही उल्टा है, वो हर तरह से आसक्तियों को ही जीती है, झूठ कपट लोभ मोह धोखा सब कुछ उसमें है। ब्राह्मण सरल है, सरस है, सहज है, वो कुटिल है। ब्राह्मण ईश्वर के रूप पर आसक्त है, वो अपने ही रूप पर मोहित है। ये दोनों अलग अलग शैलियों में जी रहे हैं, एक ही घर में है, एक पति है और एक पत्नी है। आपके घर में भी नाना शैलियां हो सकती है। ब्राह्मण देवता फिर भी पत्नी में भी नारायण भाव रखते हुए उसको सहते हैं, उसके दुर्व्यवहार को भी वो भान नहीं देते, उनका मन ईश्वर में बसा रहता है। एक बार एक ऋषि पधारते हैं गांव में, ब्राह्मण उनकी बहुत सेवा करते हैं ब्राह्मण देवता, तब वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे मांग लो। ऋषि कहते हैं कहा कि मेरी संतान नहीं है, बाकी तो जो है ठीक है, पत्नी है, परिवार है, मुझे कोई दुख नहीं है, और उन्हीं के रूप में तकना है जो है सब छोड़ के जाना है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुत्र का होना एक धर्म की बात है, यदि आप उचित समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो मैं वही वरदान चाहता हूँ कि मेरे भी एक पुत्र हो जाए। तो उन्होंने तपस्वी ने ब्राह्मण देवता को एक फल दिया, कहा ये फल ले जाओ, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, और मेरे तप और प्रताप से और तुम्हारे दाम्पत्य के सहयोग से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता ने उन्हें प्रणाम किया और फल लेकर वो अपने घर को चल दिए। सन्यासी तपस्वी अपने मार को हो लिया। जब वो घर आए, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि ये तपस्वी ने फल दिया है और इससे तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम इस फल को ग्रहण करो। कहीं देख ही रहे हो मैं काम कर रही हूँ, यहाँ रख दो, मेरे हाथ गंदे हैं, अभी नहा धो करके फिर इसको लूंगी। अब ब्राह्मण काम में लगी रही और सोचती रही कि ये तो बिल्कुल पागल है, इसका तो दिमाग खराब है, पता नहीं कहाँ से ये फल उठा रहा है। जैसा उसका स्वभाव, आसक्त व्यक्ति हर चीज में शक और संदेह करता है, और उसके संदेह की मनोवृत्ति बता देती है कि वो भक्त नहीं, निपट आसक्त। लगी उठा लाया और पता नहीं क्या है, कौन सा बाबा था, कैसे दे गया, और अगर सचमुच तपस्वी था फल दे गया, और अगर मेरे पेट में बच्चा आ गया तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मेरा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, 9 महीना मुझे झेलना पड़ेगा, ये मुसीबत होगी, और मेरे तो सारे सुख के साधन और ये सब तो चमक दमक सब चली जाएगी, है ना, और कौन उसके कपड़े धोएगा, कौन उसके पोतड़े उठाएगा और ये सब करेगा, ये तो बड़ी मुसीबत कर दी उसकी, काएं काएं कौन सुनेगा। इसका ब्राह्मण का तो दिमाग ही खराब है, तो ये नहीं मालूम कि बच्चा होने से शरीर आधा रह जाता, सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। और उसने उठा के वो फल गाय को दे दिया, और ब्राह्मण देवता आए, पूछे तुम वो फल खा लिया, बोले हाँ खा लिया। गाय के भी गर्भ ठहर गया और इसने भी पेट में कपड़े बांध लिए, गर्भवती होने के नाटक करने लगे। और इसकी धुंधली की एक और बहन थी धुंधल की, वो गर्भवती थी, उससे कहा जब तेरे बच्चा हो तो ये मेरे को दे देना, वो राजी हो गई। तो ये अपने पेट में कपड़ा बांधे नाटक करती रही, गाय का गर्भ पलता रहा, फल गाय ने खाया था। अब फिर कहने लगी कि यहाँ अकेले कहाँ से मैं बच्चा जन्मूंगी, बहन के यहाँ चली जाती हूँ, और जब हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, जैसे तेरा मन, वो कभी टोकते नहीं, जो जी में आए कर। अरे भाई, इम्तहान के वक्त आप कापी पे सवालों के जवाब लिख रहे हैं, क्या मास्टर रुकेगा? पाठशाला में होता तो कान पकड़ता, समझाता। इम्तहान की घड़ी है, जो जी में आए कर, फल तो तेरा तेरे सामने, रिजल्ट तो तेरा ही आना है तेरे को। अब तो शिक्षक भी तुझे राह नहीं दिखाएगा, क्योंकि इम्तहान की घड़ी है, परीक्षा में है, परीक्षित हो रहा है, बोलो। तो अगर आत्मा तुम्हें धिक्कारता नहीं है तो ये मत समझो कि तुम छूट गए हो, समझ लो कि अभी वो इंजिनेटर बना हुआ है, रिजल्ट जो आना है। तो इसलिए अपने को अंधा मत बनाओ, नहीं धृतराष्ट्र की तरह कुल नाश करा दोगे अपना। याद रखो इस बात को। तो धुंधली धुंधलगी के यहां चली जाती है, ठीक समय पर धुंधलगी के भी बेटा होता है, सूचना आती है, ब्राह्मण देवता खुश होते हैं कि मेरी पत्नी के बच्चा, उन्हें क्या मालूम कि वहां नाटक हुआ। और इधर गाय के भी एक सुंदर बालक उत्पन्न होता है, बालक का स्वरूप जो है वो मानव का है और लेकिन उसके कान जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो ब्राह्मण देवता उसका नाम रखते हैं गोकर्ण और गौ माता के ही दूध पर वो पलता भी है। इस बीच में कुछ महीनों का जब बालक हो जाता है तो लेके धुंधली आती है और कहती है लो अपनी औलाद संभालो। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि इसका सही समय तो तुमने बताया नहीं, अब इसका नाम क्या रखें। कहने लगी वो तुमने वहीं से रख के ले आई, अरे धुंधली का बेटा है, धुंधुकारी इसका नाम रखा है, मैंने चारों तरफ इसकी धुंधु धुंधु होगी, चारों तरफ इसका यशगान होगा, ये तो धुंधुकारी है। बेचारे सुन लेते हैं, गोकर्ण भी बड़ा लगता है धुंधुकारी भी। धुंधुकारी महाआसक्त है, गोकर्ण महाभक्त है। देखो भक्ति और आसक्ति की दो शैलियों को यहां स्पष्ट कर रहे हैं कथा में। कथाएं व्यर्थ में नहीं होती हैं और कथाओं के माई बाप नहीं खोजे जाते हैं, कथाएं क्षेपक होती हैं तत्व को स्पष्ट करने के लिए। कथाओं का उद्देश्य कोई इतिहास गाना नहीं होता है, कथाओं का उद्देश्य तन मन को विचारों को धोना होता है और विवेक को सुखदेव बनाना होता है। बोलो समझ में आता है। तो धुंधुकारी लंपट है, आवारा है, बदमाश है, चोर है, उचक्का है, आसक्तियां कहना कमजोरी बड़े छोटे कदम आती है। अब ना थोड़ा सही नहीं कहने लगे, अरे खाने में क्या होता है, कभी कभी सोसाइटी में मांसाहार कर भी लेते हैं। हमने कहा ठीक बात है, और अब हर वेबसाइट पे बच्चे भून भून के खाए जा रहे हैं, $500 में एक बच्चा है और आदमी शौकिया बच्चों का मांस खाते हैं। अब आदमी आदमी को खाने लगा है क्योंकि कुदरत तो खा ही चुका है, इसने बोफोर्स की तोपें खाई, इसने ईंटा पत्थर खाए, इसने सारे जानवर खाए और जानवरों का चारा भी खा गया, हाँ चारा घोटाले हो रहे हैं, पनडुब्बियां खाई, देश खाए और अब आदमी अपने बच्चे खा रहा है। कमजोरी बड़े छोटे कदम आती है। स्वामी जी सोशल है, सोसाइटी है, फलाना है ना, जरा सी छूट तुम्हारा महाविनाश कर देगी, एक भूल तुम्हें रसातल पहुंचा देगी, क्योंकि यह रुकेगी नहीं, ये दरार बढ़ती जाएगी और फिर तुम्हारे विनाश को कोई बचा ना पाएगा, न भजन न कीर्तन न माला न भक्ति। और धुंधुकारी में जहां बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, गोकर्ण में साधुता बढ़ रही है। क्या बात, वो भक्ति शैली पर है, ये आसक्ति शैली पर है। और आसक्त व्यक्ति कितनी भी साधु बढ़ ले कभी तुलता नहीं है, उसकी मेहनत नहीं तुलती, उसके पूजा पाठ भी उसे धो नहीं पाते हैं। जिसने स्वभाव नहीं धोया है, जो उसने भक्त का स्वभाव नहीं पाया है, उसकी पूजाओं का कोई अर्थ नहीं मानना चाहिए। इसे अच्छी तरह से कसम खा के जीवन में उतार लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आसक्त स्वभाव को कभी भी जरा सी देर के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी जीवन में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि कमजोरी तो बड़े छोटे कदमों से बिना आहट की आती है और फिर हमें तबाह कर जाती है, नहीं आने देंगे। हम सब नारायण का भाव रखेंगे, सचराचर को प्यार करेंगे, प्यार ही तो परमेश्वर है, और किसी से कोई इच्छा नहीं करेंगे, कोई लोभ नहीं करेंगे, जैसे गोपाल रखेंगे वैसे रहेंगे। और गोपाल भाई यही सचराचर की सेवा करेंगे। ना एहसान किसी का है, ना एहसान किसी पे है। गोविंद करता है, गोविंद लेता है, गोविंद देता है। हम तो इसी भक्त भाव में जिए गए। गोकर्ण पिता माता से आगे लेकर पढ़ने के लिए गुरुकुल को चला जाता है और धुंधुकारी चोरियां वेश्यावृत्ति चूहा अभक्षाभक्ष नशा आदि और ऋषियों के चक्कर में फंस जाता है। वो घर का सारा सामान भी उठा उठा के बेचने लगता है अपने दुर्व्यसन के कारण। धुंधली को भी ढूंढता है और ब्राह्मण देवता को भी सताता है, तो इस पीड़ा को देख करके घर छोड़ के वो चले जाते हैं और धुंधकारी धुंधली को भी मार डालता है। तुम्हारी धुंधली मनोवृत्ति तुम्हारी औलादों से ही तो तुम्हें मरवाएगी, क्योंकि तुम्हें तो संस्कार दिए उनको, तुम्हें तो धुंधु कार्य बनाया उन्हें। जा सब घर लूट ला, एक लंका बना ले, तो मैं कहूंगा मेरा बेटा कामयाब है। कामयाब है धुंधु कार्य है। वो देखता है ऐसा मैंने कब चाहा। अभी कुछ हफ्ते पहले एक आगरा से एक मित्र पधारे थे, घंटों बड़े शास्त्रार्थ करते हुए कहने लगे कि मेरी यो समाधि लगती है और ये होता है वो होता है, और आए थे वो एक पूंजीपति से एजेंसी लेने, हाँ चूरन चटनी की क्या बोलते हैं गुटके पटके की, तो दिखाने लगे। तो हमने कहा सुनो तुम्हारी भक्ति तो बहुत अच्छी है। बोले हाँ मैं बहुत बढ़िया भक्ति करती हूँ। मैंने स्वामी जी मैं तो बस उन्हीं की मौत में बसा रहता हूँ। मैंने सुनो जब तुम बाजार जाती हो तो जो सबसे अच्छी चीज मिलती है वही तो औलाद के लिए लेके जाती। बोले हाँ, तो मैंने कहा बेटे को संन्यास देंगे। बोले ये कैसे हो सकता है, मैं आ गई भक्ति ठिकाने पे। अरे नौटंकी क्यों करते हो जाके। ये हाल है, ये हाल है। माफ करना मेरे को थोड़ी सी गंदी बात कह रहा हूं कि कोठों पे नाचती थी बात समझ में आती थी, और हमारे आश्रमों में भी आप नाचने चले आते हैं वही रूप लेके, भक्ति का स्वाद बढ़ते हैं। अरे भक्त हो तो अपने में साहस लाओ, भक्त हो तो सौगंध लो कि आज के बाद कोई आसक्त का काम नहीं करेंगे। मैं जानू कि तुम्हें भक्ति की कोई ललक है, कोई तड़प है। ये नाटक क्या कर रहा है मेरे आगे, जब सबसे अच्छी चीज बेटे के लिए ले जाता और भक्ति सबसे अच्छी है तो लाना अपने बेटे को संन्यास दे दे। बोला उसके लिए तो एजेंसी लेने आया। हाँ आज आप अपने बेटे को दुराचारी व्यभिचारी लंपट आवारा घूसखोर अफसर बेईमान करप्ट दुनिया को ठगने वाला दुकानदार भी बनाना चाहेंगे, कौन है जो आप में से उसे संत बनाना चाहेगा। संत भाव में तुम्हारा कितना भाव है। अगर बेटा कह दे कि मुझे तो ईश्वर की राह जाना, छाती फट जाएगी। और नाटक करते हो भक्ति के। वो युग था जब तुम्हारे पूर्वज धन वो सारे धन निर्वाह करके जा रहा, आज तो तुम भी नहीं आगे बढ़ना चाहोगे तो उनको क्या राह दोगे, तुम ही नहीं चलना चाहोगे। अपनी अतृप्तियों को इच्छाओं और आसक्तियों को और मट्टी के ढेर जो तुमने भौतिकताओं के नाम पे बटोरे हैं तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहोगे। फिल्मों में नाटक करते हैं समझ में आता है, आश्रमों में भी क्या होता है नहीं समझ पाते हैं। पूछो अपने आप से। और आज वही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और जो सुन लेगा वो बस जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलो ठीक है भाई, आप अपने बच्चे को इस रास्ते पे संन्यास में नहीं लाना चाहोगे, छाती फट जाएगी बात समझ में आते, लेकिन इस बात को आप भूल क्यों जाते हो और अचानक चौड़े होके भक्ति भक्ति के स्वांग क्यों भरने लगते हो। अरे विनम्रता रखो कि आज भी इस अमृत में डूबने का साहस नहीं बना पाए स्वामी जी, बात समझ में आएगी, प्रभु दया करेंगे, कृपा करेंगे, ये झूठे दंभ क्यों करते हो। और जब धुंधुकारी ने धुंधली को भी मार डाला तो वो फिर खुल्लम खुल्ला वेश्याओं के यहां जाके रहने लगा, सब जगह वो चोरियां करने लगा। और एक दिन उसने राजा के यहां भी डाका डाल दिया। धुंधुकारी ने क्या किया, राजा के यहां भी जाके डाका डाल आया और सारा सामान लाके उसने वेश्याओं को दे दिया। राजा के खजाने का माल ये ले आया है, सारी वेश्या डर गई कि अब तो राजा के सैनिक इसे ढूंढेंगे, पकड़ेंगे और जब मारेंगे तोड़ेंगे तो हमारा भी नाम बक देगा, तो हमारी भी खाल उतारी जाएगी। तो उन्होंने सोते में धुंधुकारी को जला के मार डाला और उसकी अकाल मृत्यु प्रेत योनि हो गई उसकी। और वो प्रेत बना धुंधुकारी अब सबको सताने लगा। राजा आत्मा है और हम सब बन के धुंधुकारी आज इस आत्मा के क्षणों को ही तो लूट रहे हैं, उम्र के खजानों को डकैतों की तरह अपने ही लूटकर विषयों में फेंक रहे हैं। का आश्चर्य है कि आसक्त मन कथा का अमृत क्यों नहीं ले पाता। धुंधुकारी था नहीं, आसक्त मनोवृत्ति हमारी धुंधुकारी है। राजा के यहां डाका आज भी तो हमारी मनोवृत्तियां डाल रही हैं, स्वामी जी मिडिल ईस्ट चला जाऊं नोट ज्यादा कमा लाऊंगा कि बेस्ट में चला जाऊं। वाह रे धुंधुकारी, उन नोटों से पूछ के तुझे एक दिन जिंदगी का दे पाएंगे नहीं। लेकिन जब मन धुंधुकारी है तो आत्मा के यहां डकैती है मेरी। राजा के घर डाकू हूं मैं और अतृप्तियों और इच्छाओं की वेश्याएं हैं, उन्हीं के साथ दिन रात जीता हूं मैं। शारीरिक कर्म ही कुकर्म नहीं होते, मनोवृत्तियों के साथ आसक्ति का जुड़ना महाकुकर्म होता है। मुझ में और एक कुकर्मी में कोई भेद नहीं है, यदि मैं बन के धुंधुकारी अपने ही उम्र का सर्वनाश कर रहा हूं तो झूठे सर्टिफिकेट दे रहा हूं तो और भी बड़ा पापी हूं। इसीलिए कहते हैं विनम्र रहो, दंभ मत करो, तुमने अभी कुछ पाया नहीं है, कुछ पाया नहीं है, पाना बाकी है। चार श्लोक रट लिए हैं, चार कथाएं सुन ली हैं, तो पगलाओ मत क्योंकि तुमने अभी भी कुछ पाया नहीं है। ये सुखदेव तुम्हें नंगी कहानी तुम्हारी दिखाएगा, तुम्हें तुम्हारे वस्त्रों से परे तुम्हारे सत्य को दिखाएगा। निर्वस्त्र देखोगे स्वयं, ये ढोंग पाखंड हटा के तुमको तुम्हारे चेहरे दिखाएगा। ये भागवत है जो सुखदेव ने सुनाई है महाराज परीक्षित को, और हम सब परीक्षार्थी हैं, हम सबको परीक्षित होना है, जीवन ही परीक्षा है, मत भूलो इस बात को। आया जब गोकर्ण लौट के, आया जब गोकर्ण लौट के तो ये धुंधुकारी प्रेत बना उसे सताने लगा। तो राजन तब धुंधुकारी ने पूछा कौन है, तो कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं और मेरी प्रेत योनि है, मैं बड़ा संतप्त हूं, संतरस्त हूं, क्योंकि यहां तो हर समय अशांत हूं, पीड़ा ही पीड़ा है, यहां मेरा उद्धार कर दे। तो राजन भागवंत की कथा रखा करके धुंधुकारी का उद्धार किया गया। तो राजा पूछते हैं कि धुंधुकारी और गोकर्ण क्या है, तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे पूर्वज अर्जुन को श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में पाठ दिया था वही इन दो मार्गों को स्पष्ट करता है। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक आयाति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। दो मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है, ये भक्ति का मार्ग है, इसमें पीछे आने वाली गति नहीं है। दूसरा कृष्ण मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है, ये आसक्त धर्मों आसक्त कर्मियों की राह है और इसमें बारंबार पीछे आने वाली गति। शुकदेव महाराज कहते हैं कि संपूर्ण सचराचर इन्हीं दो मार्गों में बटा हुआ है और दो में से किसी एक मार्ग पर मनुष्य की योनि में जीव को जाना होता है। और हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पूर्व के प्रवचनों में भी गीता जब पढ़े तब स्पष्ट किया कि शुक्ल मार्ग क्या है जिसका देवयान है और कृष्ण मार्ग धूम्र मार्ग क्या है जिसका पितृयान है। दो रास्ते हैं। पितृ कहते हैं वो पेड़ जिनके फलों से ये शरीर बने हैं तुम्हारे। चिता की राह को हमने पितृयान कहा है और देव कहते हैं आत्मा को, जो आत्मा के साथ जुड़ करके आत्मा को होकर के जिया, जो आत्मा के इसके हिंडोले में चला गया, जो अभी पूर्व की ऋचा में आरंभ में पड़ी है मेधा तिथि कर्ण के हिनवंत अध्वरम, आत्मा के हिंडोले में अमर राह पर चला गया जो, ये शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है। जो आत्मस्थ होकर के जीव जाता है वो शुक्ल मार्ग से देवयान से जाता है और उसकी पीछे आने वाली गति नहीं है। कहा राजन संपूर्ण सचराचर इन दो मार्गों में बटा हुआ है। जगता शाश्वते मते, संपूर्ण शाश्वत सचराचर की दो गतियां हैं। क्षीर सागर में बिंदु जुड़े एटम्स नन्हे गोलियां बनने लगी, गोलियां स्पेस में क्षीर सागर में जुड़ती रहीं, धीरे धीरे उन्होंने पिंडों का स्वरूप ग्रहण किया, वो पिंड भी स्पेस में जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे प्लैनेट की फॉर्म ले लेते हैं, ग्रह का स्वरूप धारण करते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे भस्मी के कण पेड़ों के क्षीर सागर में गर्भ में जाकर के अन्न फलों के रूप में लौटते हैं, वह जैसे अन्न आदिक माता के गर्भ के क्षीर सागर में जाकर के बिंदुओं में से जुड़ते जुड़ते नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं। नियम सनातन है, एक है, जैसे भस्मी से अन्न अथवा फल बना, जैसे फल अथवा अन्न से बालक बना, उसी प्रकार हिरण्य गर्भ में, हिरण्य माने सुनहरी, गोल्डन गर्भ में वो जो परमेश्वर है, जो गोविंद है, वो बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। एक सनातन नियम है। इसी से संपूर्ण सचराचर एक नियम एक ही मार्ग से प्रकट होता है। फिर इस जगत की दो गतियां हैं। वो ग्रह जो है यदि रुद्र वले को आत्मा के तेज को धारण कर ले तो सूरज सा अमर हो जाए, अन्यथा उसे धूम्र केतु बन अपने को प्रलय में एटम्स में बदलते हुए जाना होगा। तो जब उस ग्रह की दो गतियां हैं, पेड़ों के फलों की दो गतियां हैं, एक गिरेगा वहीं सड़ जाएगा, दूसरा किसी के गर्भ में नया रूप नया जीवन पाएगा, उसकी भी दो गतियां हैं, उसी प्रकार रे मानव तेरे भी दो गमन के रास्ते हैं, दो मार्ग हैं। जगता शाश्वते मते, या तो तू आसक्त कर्मी होगा धूम मार्ग से पितृयान से प्रेतावस्थाओं को जाएगा, उसके बाद ही तेरा उद्धार होगा। इसलिए जब तू पैदा हुए तो मैंने 12 जन्मों के सूतक मनाया और शूद्रता का प्रतीक मनाया, 12 दिन का सूतक बरह मनाया, नाल काटने के लिए धानों डोम अथवा चमार जाति की ही दाई बुलाई गई, और जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तुम ब्राह्मण के घर में भी शूद्र ही कहलाए। फिर मरते ही मैंने जनेऊ तोड़ा और तुम पुनः शूद्र हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तुम कुछ नहीं रहे। जनेऊ के टूटते तुम शूद्र हो गए और 12 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक 12 दिन का सूतक जो तुम्हारे जन्म काल में मैंने 12 दिन का बरह मनाया था, उसमें इस एक जन्म का एक दिन और जोड़कर तुम्हारी 13 ही मनवाई है कि तू पुनः महाशूद्र है, क्योंकि तूने भक्ति को कभी नहीं अंगीकार किया है। तो कहा धूम मार्ग से पितृयान से जाएगा ये, तो बोले अब इसको अग्नि कौन देगा? चलो ठीक है, जिन पेड़ों के अन्न से बना उन्हीं की लकड़ियों का हमने यान बना दिया, चिता बना दी है, यज्ञ कुंड बना दिया है, अग्नि कौन देगा? कहा जिसके कारण तुम अंतर्मुखी नहीं हुए। बोले महा आसक्ति तो बेटे की थी, तो कहा बेटे से कहो अब जलाए इसको। क्योंकि उसी के कारण राह जल गई है। इस आसक्त व्यक्ति ने मैं गाते हुए अपनी आसक्तियां नहीं छोड़ी हैं, अब वही जलाएगा इसे। कहा वो तो ठीक है, आग कहां से आएगी? कहा चंडाल के घर से, शूद्र के यहां से, क्योंकि शूद्रवत जिया है, आग वहीं से लाएगा। यदि सुखदेव के विवेक हुआ होता इसका, तो यह आत्मज्वालाओं में हर सांस हर क्षण तपा होता, तो ये ब्रह्मांड से ज्योति बन के जाता। खोल का क्या होता, उससे उसका क्या मतलब? उसने तो, वो तो विदेह होकर चला गया था। दो मार्ग आपको सोचना है राजन, कि एक शुक्ल मार्ग है और दूसरा कृष्ण मार्ग है, एक का देवयान है और दूसरे का पितृयान है, यही एक धुंधुकारी है और दूसरा गोकर्ण है। तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या बनना है। तो कहा महाराज, मैं भक्ति की ही राह जाना चाहता हूं। महाराज परीक्षित उनको दंडवत प्रणाम करके सजल नेत्रों से कहते हैं कि मुझे उस भक्ति का वरदान दीजिए। कहा राजन, उसके लिए पहले तुम्हें उस घर को जलाना होगा जो आसक्ति का है। कहा मेरे पास समय नहीं है। कहा ठीक है, लेकिन घर तो जलाना ही होगा। कहा वर्णाश्रम धर्म की यही कल्पना है, जन्मना जायते शूद्रा, जन्मे तो तुम शूद्र थे, गुरुकुल में आए, ज्ञानार्जन लिया तो वैश्य कहलाए, गृहस्थ बने, गृहस्थ धर्म को, गृहस्थ जीवन के संघर्ष को धारण किया तो क्षत्रिय हुए, और आत्मा की तरफ झुके और आत्मा जीने का संकल्प लिया वानप्रस्थी हुए तो तुम ब्राह्मण कहलाए, और जब आत्म ज्योतियों को अर्पित होने की बात आई तो तुमने ज्वालाओं का वर्ण किया और तुम सन्यासी हो गए। राजन, आज आपको पहले तीनों घर जलाने होंगे, मनसा वाचा कर्मणा। आज आप मेरे साथ संकल्प पूर्वक भीतर बाहर आहुतियां देंगे कि मैं और मेरा भाव, मेरा राजपाट स्वजन, मैं अभी भस्म करता हूं आहुतियों के साथ, और मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को इनसे अलग करता हूं। मेरा ना कोई पत्नी है, ना पुत्र है, ना संसार है, मैं आज इन सब की चिताएं जलाता हूं, सारे अतीत को भस्म करता हूं, क्योंकि राजन जिसका अतीत नहीं जाता उसका वर्तमान ही नष्ट हो जाता है, उसे भविष्य कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। इसको एक कथा में सुनाते हैं भगवान राम की लीला में, कि हनुमान जी उठे जानकी की खोज में, हम भी उठे हैं भक्ति की खोज में, उड़े जा रहे हैं। तो सबसे पहले पर्वतराज मैनाक ने कहा, क्या कहा? कि हनुमान तुम श्रम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता वरुण देव जो हैं, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। जब इंद्रदेव सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे तो उन्होंने ही 49 मृतकों को प्रज्वलित करके, तेज करके और मुझे उड़ा करके सागर में छिपा दिया था। सागर पानी का नहीं, क्षीर सागर, सागर में छिपा दिया था, जिसके कारण मेरे पंख नहीं कटे और मैं उड़ सकता हूं। तो मित्र, तुम्हारे पिता की दया से ही तो मैं उड़ पा रहा हूं, तुम श्रम मत करो, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी लंका पहुंचा देता हूं। तो हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। ध्यान से सुनो, मेरा संकल्प ही हनुमान है। यहां खाली प्रतीकों में मत जाओ, भावों को भी ग्रहण करो। मेरा मन ही दशरथ है, मेरा मन ही दशानन है, रथ लिया तो दशरथ, और 10 इंद्रियां 10 मुंह बनी, और भूख भूख भूख चिल्लाता हूं तो दशानन रावण। मेरा आत्मा श्री राम है, योग स्थित मन लक्ष्मण है, मेरी भक्ति जानकी है, जो जीव है, भक्ति ही जीव का रूप है, ये जानकी है, और यही भूमि सुता है जो मट्टी से अनान से बालक के रूप में और आज इस रूप में यहां सभा स्थल में बैठी है, ये जीव, ये भक्ति, और संकल्प मेरा हनुमान है, जो जगाने को ही जगता है, वरना डरा डरा सा रहता है। क्योंकि पूर्व में जब सभी ने कहा कि मैं इतने योजन उड़ लेता हूँ, कहा हनुमान, कहले मैं तो आधा योजन भी नहीं उड़ पाता। सबने कहा अरे तुम पवन पुत्र हो, जब सबने जगाया तो संकल्प ने कहा मैं उड़ लेता हूं। तो जब तक तुम अपने ईश्वर की राह में संकल्प नहीं जगाओगे, तुम्हारी हनुमान भक्ति का कोई मतलब नहीं है, नाटक कर रहे हो। उसे जगाना होता है, उसे धारण करना होता है। तो कहा हनुमान तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। कहा मित्र, जो समय पर साथ दे वही परम मित्र और सहयोगी होता है। लेकिन मित्र मैं तुम्हारा सहारा नहीं लूंगा। कहा क्यों? कहा कि सहारा कहीं कमजोरी ना बन जाए, और जिसके सहारे अब साहस उड़ रहा हूं कहीं ये साहस ना चला जाए। तुम्हारा सहारा नहीं लूंगा, जिनके चरणों की कृपा से उड़ रहा हूं उन्हीं में उड़ूंगा। जब जब तुम एफडी के सहारे हो तो राम सहारे कैसे हो पाओगे? जब जब तुम अपने हुनर अपनी काबिलियत के सहारे हो, तुम्हारी नारायण में श्रद्धा आस्था कहां से आ जाएगी? सोचो, विचार करो। हाँ, सोचो। जैसे रखोगे गोविंद रहेंगे, जब आप सब में व्याप्त हो तो इच्छा कैसी, भय कैसा, कल का डर कहां है? हनुमान जी उड़े तो रास्ते में फिर हाँ नागों की माता है, उन्होंने कहा हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। सुरसा प्रकट होगी। हनुमान ने कहा मैं तो नारायण के चरणों को अर्पित हूं, उन्हीं की राह पर हूं। बोली वही तो परीक्षा लेनी है, वो भी कि नहीं? झूठे दम बहुत सर्टिफिकेट लगाते हैं लोग अपने को, परीक्षा तो नहीं है। मैंने माला फेरी है, मैं ऐसे जी रहा हूं, फलाना इतना घटिया जी रहा, लेकिन मैं इतना अच्छा जी रहा हूं, और मैं दम में फूला बैठा हूं। ना, परीक्षा होगी। हनुमान की भी संकल्प की भी तुम्हारे परीक्षा होनी है। मैं तो खाऊंगी तुम्हें, बच जाओ तो बच जाओ। तो जितना विकराल हनुमान अपना रूप बड़ा करे, उससे 100 गुना योजन बड़ा रूप हो जाए किसका? सुरसा के मुंह का। हनुमान समझ गए ये सुरसा है, इसे विस्तार से कोई नहीं पा सका आज तक। और ये रस लेने की मेरी मनोवृत्ति सुरसा, हाँ रस ही रस मिले और दिव्य रस मिले, ये मनोवृत्ति मेरी सारा जीवन खा जाती है, मुझे भी पचा जाती है, आत्मा की राह नहीं मिल पाती। सारे पोथे शास्त्र रख लेता हूं और कुछ नहीं पाता हूं। ये सुरसा है, सुरसा है। तो हनुमान जी समझ गए किसके विस्तार में नहीं, तू अपने तत्व के सूक्ष्म में रहे। पात्रों के मां बाप न ढूंढ, तू तत्व को ले। और सूक्ष्म रूप धर लिया हनुमान जी ने बहुत महीन, और जो उसने मुंह बंद किया तो दांतों की फांकों में से निकल गए। तुझे भी ऐसे ही निकलना होगा। वो स्वामी जी फलाने युग की बात थी कि ढिकाने युग की बात थी? बोले ये सुरसा के मुंह में समाएगा, ये कुछ नहीं पाएगा, इसने कथा से तत्व नहीं लिया है और ये तत्वहीन मृत्यु मरेगा, इसे सुरसा खाएगी। ये कथाओं के अमृत है। आज की ऋचा भी ले लें, पहले बीच में ले लेते हैं तब कथा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वेद की ऋचा को भी लेना है। कहा अप्स्वा अंतरं ऋतं अप्सु भेषजं अपां उत्प्रशस्तये देवा भवत वाजिना। हमने संधि विच्छेद कर दिए। आज मेधातिथि कर्म की 12वीं सूक्त की 19वीं ऋचा है, और अब बाकी 5 रह गई इस सूक्त के समापन में। कहा अपस्वा अंतरं ऋतं अप्सु भेषजं उत प्रशस्तये देवा भवत वाजिनाः। हाँ, ऋग्वेद की और सभी वेदों की मर्यादा है कि संधियों पर उच्चारण वो यथारोपना होता है। ये कालांतर में पाणिनि और के उपरांत इसके उच्चारण बदले हैं। जैसे हम पढ़ेंगे तो शब्द है, जैसे यहाँ पर भी जो है अपस्व अंतर्मृतम अप्सु, ऐसे गाएंगे गाने वाले, लेकिन ये इसे वेद नहीं मानते। जैसे है अगणी नीले पुरोहितम, है ना, लेकिन होना चाहिए अगणिम ईले पुरोहितम। अब आगे गाएंगे यज्ञ से देवमृत बीजम, ये गलत है, यज्ञ से देवमृत बीजम। हाँ, तो थोड़ा सा पाठ भेद उच्चारण भेद वैदिक काल से अब तक में काफी आ गया है और ये खास तौर से संप्रदायों का विशेष योगदान है। अब बनारस इसमें सबसे आगे है। यहाँ क्या है, अपस्वाह, स्व माने आत्मा, अप माने जल, आत्म ज्योतियों का जल, अंतरम अपने अंतर में, ऋतस्य अप्सु आपने आत्मा के उस ऋत माने अमर आत्मा के उस जल से अपने को सींच ले। जब वो आप ये जो हवन आदि में जो पानी के छींटे देते हैं ना, तो आजकल दूसरे मंत्र पौराणिक काल के पढ़ने लगते हैं, मंत्र यही है अपस्व अंतरम ऋतम अप्सु, कि आत्मा के जल से जो मेरे अंतर में अमर जल जो अमृत के रूप में मेरे अंतर में है, आज वो अमृत जल मेरे रोम रोम को सींच डाले। वो जल आत्मा का हो, आत्म ज्योतियों का हो, भेषजम वह उसी से सींचूं, उसी से जीवन बने मेरा। अपाहम उत, और अपा माने उसी जल में, उत माने व्याप्त हों, उसमें डूब जाए प्रशस्त है, और वही मेरे जीवन की हर सांस क्षण को, भक्ति को और राह को प्रशस्त करे। देवा भवत वाजिना, वाजिना उसी में यज्ञ होके सामग्रीवत अर्पित होकर भवत माने हो जाए हम सब देवा, अर्थात देवत्व की ओर जाने वाले, परमात्मा के बनाए उस देवत्व को, अमरत्व को हम सब धारण करें। पूर्व की ऋचाओं में कि जिस प्रकार सूरज ने तपाया तो वो जल अमृत बना, बादल बन के उठा, और वही जब बरसा तो पेड़ पौधों को, संपूर्ण जीवधारियों को, नदियों को, पर्वतों को भी तो उसी जल का अमृत, कहीं बर्फ बन के मिला, कहीं जल बन के बिना, तो कहीं वही जल आत्मा में जा करके आत्म ज्योति बन उत्पत्ति का कारण बना, कहीं वो सीपी है तो कहीं वो मोती है। हाँ, तो उसी को उसी ऋचा के आगे की ऋचा ली हमने, अपस्व अंतरम ऋतम अप्सु भेषजम अपाम उत प्रशस्तये। हाँ, देवा भवत वाजिनः, अपस्व आत्मा में उस जल की भांति तपे, अंतरम अपने भीतर तप और ज्योतियों से, उस आत्मा के अमृत से, ऋतम अप्सु अमर रस से, जल से, उस शुभ ज्योतियों के जल से भेषजम सींच डाले रोम रोम को, उत और व्याप्त होकर प्रशस्तये एक नए जीवन को प्रशस्त करें, एक नई योनि में प्रवेश पाएं। कैसी योनि में, वाजिना यज्ञ होकर कैसे आए, भवत हो कैसे हो, देवा देवत्व पाए हम, ये आज की ऋचा है। तो चाहे वो कथाएं हैं या ऋचाएं हैं, धर्म की राह तुम्हारे भीतर जाती है, संप्रदायों की राह तुम्हें बाहर बाहर भटकाती है। एक ईश्वर को भीतर देखता है, दूसरा आसमानों में तुम्हें भगाता है, धरती पे रह नहीं पाए, आसमान तुम जाओगे कैसे, हाँ? तो ना घर के हो और ना घाट के। तो कहा अपस्व अंतरम ऋतम अप्सु भेषजम अपाम उत प्रशस्तये देवा भवत वाजिना, कि यज्ञ में ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित हो, आओ आज सचमुच भक्ति को धारण कर ले, और उस भक्ति को धारण करने की कथा हम सुन रहे हैं सुखदेव से, और सुखदेव होना है हम सबके विवेक को, और परीक्षित हैं हम सब। तो कहा हनुमान जी जब आगे बढ़े तो सुरसा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि तत्व का धनी ही रह पाता है, और चौपाइयों का चौपाया पशु योनियों में, चौपाया योनियों में चला जाता है। चौपाइयों से, कथाओं से तत्व लो, अपने भीतर खोजो। नहीं तो भटकते ही रह जाओगे, भटकाओ पढ़ते रहेंगे। ये ऋचाओं के अमृत हैं, ये जीवन की धाराएं हैं, इसे हमें यथा धारण करना होगा। जब हनुमान जी आगे बढ़े, हम अपने विषय पे आ रहे हैं, हाँ समय भी समापन की ओर है, तो जब हनुमान जी आगे बढ़े तो अचानक उनको लगा कि वो तो उड़ ही नहीं पा रहे, जहां के वहीं खड़े, और वो नीचे की तरफ सागर की तरफ सरकने लगे। सुना आपने, अतुलित बल धामम, ऐसे अतुलित बल धाम हनुमान भी रुक गए हैं, और हमारा संकल्प शक्ति भी आज वहीं रुक जाता है। देखा नीचे तो क्या देखा कि एक राक्षसी उनकी परछाई को मुंह में पकड़े है, और ये परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है, ये जिसको पकड़ लेती है वो इसके पेट में जीव हवा में उड़ता हुआ भी सीधा वहां चला जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये तो बड़ी महामायाविनी है, ये परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है। हनुमान जी जानते हैं कि वे इससे बच नहीं सकते, वे भली सुरसा के मुंह से बच जाएंगे, लेकिन इस राक्षसी से हनुमान नहीं बच सकते, और वो सीधे उसके पेट में समा जाते हैं। तब हनुमान जी उसके चिथड़े उड़ा देते हैं, मार डालते हैं उसके टुकड़े करके।